reagowałem, ściany płaczu, a mój rap to przez chroni glock. Nie wiesz z kim tańczysz, wydrążyłem w niej glory hall. Jestem uzbrojony po zęby, mów mi wall wall. Dość mi tą satysfakcję przy gitarach Rolling Stones, Steve Carell. Najwyższy czas to przebić, nie widzę przeszkód, wymierzę im karę. Daredevil, pierdolę modę, nagrywam wave za wave'em. Ty na fali wiecznie skończysz na lodzie jak Silver Surfer. Avenger, dba o punch, nie design. Jestem Wolverine'em, ty gry, a mój styl jest palce lizać jak Bishop. Zbliżam się na mainstream, shotgunem za ich wersy. Muszę świecić oczami jak Scott Summers. Jestem koszmarem, który witasz w krzykach. Dziwki, które rzucam, wracają na tarczy. Kapitan Ameryka, klimat cięższy od Titanica. I'll be back, podaj mi whisky, już schodził mi się. To sprawiam, by opadły szczęki. Na kartkach zostawiam jak Stan Lee legendy. Nie mogę się poddać, ambicji tony mam. Chcę, żebym złożył broń? Tony Stark. Robię hałas, choć mnie nie widać. Poltergeist. Życie oparte na narkotykach, Walter White. Daj najlepszego, kogo marza, spadnie mu na bank. Głowa ja kontra on, to jak Hulk kontra Hulk Hogan. Wersy młotem, który z mocą im wbijam w skroń. Aż te pizdy się moczą, wibrator. Kilka ton panczy nawijanych w lotkach. Siła umysłu, by trafić do celu Stephen Hawkeye. Bita piątka z tymi, co myślą jak ja. Szacunek za szacunek, a dla frajerów pogarda. My to banda, co na majkach ma power, wiesz? Ciągła walka na kartkach jak Avengers. Dealers and killers. I trust no one. The Avengers, the real gang never died. Go against us. Hustlers, dealers and killers. I trust no one. The Avengers. Robimy spektakl na hercach, respektuj ten team. Po tych wersach kamień nie spadnie ci z serca. Ben Grimm chce tylko wejść na szczyt jak Bear Grylls. Zrobić swoje, wyjść na swoje i rzucić to jak Paul Pierce. To mój komiks, robię dym bez stawu. Wersem pośle słabych łaków do piachu jak Sandman. Z obłędem kładę na zwrotki pożogę, palę bloki. Mam fajną laskę i jadę po dobrym torze. Loki, gniew od dyna, panczy od groma. To Elliot Beat, Rip Fit, piona. Wszystko siedzi jak Profesor X. Wszystko siedzi, inne rapy nie leżą. Jestem tu Ghostwriterem. Ego trip, okupujemy teren jak Frank Castle za pani Sherem. Still not a player, par za punchem. My to banda, co na majkach ma power, wiesz? Ciągła walka na kartkach jak Avengers. The real gang never die. Go against us. Hustlers, dealers and killers.